हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। 1908 में पिकरिंग ने इन तथ्यों को लोगों के सामने रखा। जब लावेल ने उनके बारे में पढ़ा तो उसे यह अच्छा नहीं लगा और उसने खुद इन तथ्यों को परखने की सोची। लावेल ने भविष्यवाणी की कि नया ग्रह सूर्य से 440 करोड़ मील दूर होगा। यह आंकड़ा पिकरिंग द्वारा सुझाई दूरी से कुछ कम था। लावेल को लगा कि नया ग्रह 337 साल में सूर्य की परिक्रमा करेगा। यह आंकड़ा पिकरिंग से कम था। लावेल को नए ग्रह का भार पृथ्वी से 6 से 7 गुना ज़्यादा लगा, जो यूरेनस और नेपच्यून के भार का आधा था। पिकरिंग ने आंकड़े पेश करने के बाद नए ग्रह को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया, पर लावेल इस काम में मुस्तैदी से लगा रहा। उसने एक बहुत विशाल काम से शुरुआत की। उसने उन परिस्थितियों में आकाश के फोटोग्राफ्स लिए जिससे 13 श्रेणी चमक वाले तारे भी फोटो में दिखाई दे। एक ऐसे फोटोग्राफ में 10,000 तारे तक दिखते थे। वो कुछ दिनों बाद आकाश के उसी भाग का दोबारा फोटोग्राफ लेता था। उसमें धुंधले तारों की स्थिति तो वही रहती, पर अगर उनमें कोई ग्रह होता तो गति के कारण उसकी स्थिति थोड़ी सी जरूर बदलती। फिर लावेल दोनों फोटोग्राफ्स का मैग्नीफाइंग ग्लास से आवर्धन कर उनकी तुलना करता। वो हर एक तारे को ध्यान से देखता, क्या उनमें से किसी में कुछ बदल दिखी। यह एक बेहद मुश्किल काम था और बार बार असफलता का मुंह देखने के कारण 1912 में लावेल मानसिक तनाव से बीमार पड़ गया। पर तबीयत ठीक होने के बाद लावेल फिर काम पर लग गया। 1916 में लावेल का पक्षाघात से देहांत हुआ। उस समय तक वो नए ग्रह को नहीं खोज पाया था। मृत्यु के समय उसकी आयु केवल 61 वर्ष की थी और शायद अत्यधिक श्रम के कारण ही उसकी जल्दी मौत हुई थी। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने नए ग्रह को खोजने का एक बेहतर तरीका खोज निकाला था। इसमें ब्लिंक कॉम्परेटर का उपयोग होता था। कार्ल एंटो लेपलैंड तब तक लावेल वेधशाला का संयुक्त निदेशक बना था और उसने लावेल से इस उपकरण को खरीदने को कहा था। यह उपकरण इस सिद्धांत पर काम करता है। आकाश के एक विशेष भाग की दो फोटोग्राफिक प्लेट्स चंद दिनों के अंतराल पर ली जाती थी। फिर इन दोनों प्लेट्स को ब्लिंक कॉम्परेटर पर रखा जाता। उससे एक प्लेट पर प्रकाश पड़ता और वो उस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती। फिर उपकरण दूसरी प्लेट पर भी प्रकाश चमका कर उसे भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता। ब्लिंक कॉम्परेटर एक प्लेट से दूसरी और फिर पहली प्लेट पर बहुत तेज़ी से स्विच करता। अगर दोनों प्लेटों के बिंब स्क्रीन पर एक स्थान पर नहीं होते तो उन्हें एडजस्ट कर एक दूसरे पर लाया जाता। अब जैसे जैसे प्रकाश एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चमकता, वैसे वैसे स्क्रीन पर गतिहीन तारे चमकने लगते।